चौपदी महला चौथा। एक ओंकार सात नाम करता पुरख निरपो गोरे प्रसाद हम बाल बाल बाल बाल साद ना बाल बाल बाल बाल Vale, vale, vale. ஆகே.